Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bazı vefat haberleri tabii devamlı geliyor. Biz de hepsini tek tek söylememek için birleştiriyoruz bazı kere. Eskiden sohbette olduğu gibi cemaatten tabii yazdıranlar çok oluyordu. Şimdi onlar da bize ulaşamıyor. Ancak birkaç tane ilanımız var, onlara dua edelim. Resul hocamızın, kıymetli hocamızın amcası Mehmet Bölükbaş, hepimizin amcası sayılıyor, büyüğümüz, vefat etti. O yaşı bayağı var idi yani. 90'ı geçmiş, 94 falan, hicri hesapla zaten. 98, 99 falan ediyor. 90'ın müjdesini de almış. Biz onun evinde, ben Rize'de okurken 3 ay kadar onun evinde kaldım. Rahmetli Samsun İsmail Efendi vardı, o da rahmetli oldu. İstanbul'dan gelen eski ihvandan. Onun evinde kaldık. Yani çok ikramda bulundu. Tabii orada medresedeydik fakat köyden kıymetli insanlar, hepsi rahmetli oldular. Tütüncüler Köyü'nde. Kabirleri nur olsun. Talebeye çok ikram ederdiler. Okuyana çok değer verirdiler. Medrese talebesine, Kur'an okuyanlara çok değer verirdiler. Kur'an da onlara çok değer verecek ahirette Allah-u Teala. Kur'an'a ikramları sebebiyle onları yüksek derecelere ulaştıracak. Bunda şüphe etmiyorum. Allah rızası için Kur'an ehline ikram, 70 Nebi'ye ikram gibi buyuruluyor hadis-i şeriflerde. Bu itibarla Mehmet amcamız yani Kur'an'ı okumuş. Ondan sonra daha o yaşta yani diyorum 95 yaşlarında Kur'an'ı okumuş. Sandalyede otururken, Kur'an okurken işte Kur'an ya da okuduktan sonra öyle. Son ameli tilavetül Kur'an. Kur'an okumak. Hep de öyle dua edermiş. Yani elden ayaktan da düşmemişti. İşte zikirle yaşayanlar, Kur'an'la yaşayanlar, ibadetle yaşayanlar. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Dünya kadar bunun mucizelerini gördük yani. Bu hadis-i şerifin ne kadar büyük mucize olduğu. Rabbimiz kendisine Mehmet Bölükbaş amcamıza rahmeti ilahiyesiyle, rahmet vasıasıyla muamele eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Rabbimiz medrese talebelerine yaptığı ikramlar hürmetine onu yüksek derecelere ilâ eylesin. Amin. Başta Resul hocam olmak üzere Mehmet amcamızın mahdumu, ailesi, yakınları, her birerleri ne Allah-u Teala sabr-ı cemil, ecr-i cezille müşerref eylesin. Onlara da, başta Resul Hocama da hayırlı uzun ömürle, afiyetle, İslam'a hizmetle yaşayıp, son nefeslerimizde onlara da, bizlere de, her birerlerimizde iman-ı kamil, hüsnü hatimeler nasip müyesser eylesin. Amin. Mehmet amcamızın özel bizim üzerimizde hakkı bulunduğu için onun ruhuna hasaten okuyalım buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şan. Hediyelerimizi bizden kabul eyledikten sonra Mehmet Bölükbaş amcamızın ruhuna vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Şu Ramazan-ı Şerif'te fazl-ı kereminle ya Rabbi sen ona çok lütuflarınla muamele eyle. Amin. Bize ulaşan haberler arasında yine Osman Saka kardeşimiz Trabzon'dan vefat etmiş. Allah'ım gar gar gar rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Amin. İbrahim Şişe kardeşimiz, Halim abimizin yakını, bizi çok sevdiği beyan edildi. Bizi sevenler Allah için severler. Dolayısıyla Allah için sevmek eftalül amal el hubbu fillah. Amellerin en faziletlisi Allah yolunda birbirini sevmek. Onun için Rabbim kendisine bu muhabbetine göre en faziletli ameline göre muamele eylesin. Seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, varsa azabı ref eylesin, lütfuyla, rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin çocukluk arkadaşı Selahaddin İbrahimoğlu, tabii ki onun yaşı Efendi Hazretlerinin çocukluk arkadaşı olduğuna göre demek ki 90'larda en az olması lazım. Hacı abimize de Rabbim gargayı garık rahmet eylesin, seyyiatını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Her birerlerin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede ma avşahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Şanuke Celle. Ya Rabbel Alemin, sen fazl-ı keremle, lütf-ı keremle isimleri zikredilen meyitlerin Osman Saka, İbrahim Şişe, Selahaddin İbrahimoğlu kardeşlerimizin, ağabeylerimizin ruhlarını hediyeledik, vasıl eyle, ruha niyetlerini haberdar eyle, kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdade eyle, Ramazan-ı Şerif'ten azami rahmetten onlara da büyük hisseler nasip eyle. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme. Şimdi her gün size birer hadis-i şeriften dua söylüyorum. Önce bugünün duasını size beyan edeyim. Bulaşıcı Hastalıklar kitabı 1. cilt sayfa 253'te 16. dua olarak zikretmişiz. Okunduğunda hastalığın iyileşeceği bir dua. Burada okunuşu var ama hadis-i şerifte adet belirtilmiş. Yani 3 kere okunması şifayı hasıl edecek olduğu zikredilmiş. Bu hadis-i şerif Ebu Davud'da geçiyor. 3892 rakam altında. Ahmed bin Hanbel Müsned'inde geçiyor. 23957 rakam altında. İmam Nesai'nin Sünen-i Kübra'sında, Hakim'in Müstedrek'inde geçiyor. Bizim burada bunu almamızın sebebi İbn Hacer Askalani Hazretleri ile Zekeriyel Ensari Hazretleri onun talebesidir. Şeyhülislam Zekeriyel Ensari çok büyük meşayihtandır ve ilimde zirvedir. Bu zatlar Bezlül Maun yani Fî Fazl-ı Taun, Taun'un vebanın işte fazileti yani ne bakımdan fazileti işte öldürürse ölüme sebebiyet verirse, şehitlik vesilesi olması bakımından ölmese de insanın günahlarına kefaret olması haysiyetiyle yazdığı eserde orada tabii bu dua zikretmiş. İmam Zekeriya el-Ensari Hazretleri de bu duayı vebadan korunma, kurtulma, şifanın meydana gelmesi için zikretmiş. Bundan dolayı biz size hadis-i şerifin metnini okuyalım. Anebi Derda radıyallahu teala anhu kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada mühim olan şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men isteka minküm şey'en, sizden biriniz bir şeyden şikayetlenirse yani bedenindeki bir ağrıdan, sancıdan, hastalıktan ev isteka ehullehu yahut onun bir kardeşi şikayetlenirse, yani ne demek bu? İşte Müslüman kardeşi, eşidir, çocuğudur veyahut cemaattan, cami cemaatinin arkadaşıdır, komşusudur, Müslüman kardeşi hastalığa tutulduysa fel yakul desin. Ne desin? Rabbunallahu lezî fissemâ, bizim Rabbimiz rahmetleri semada olan, hazineleri semada bulunan, emirleri, hükümleri, fermanları semada, levh-i mahfuzda bulunan Allah'ımızdır. Tekaddes esmuke, ya Rabbi ismin çok mukaddes oldu, yüce oldu. Zatın şanına yakışmayan her şeyden daima münezzeh oldu. Emruke fis semai vel ard. Senin emirlerin, fermanların hem gökte hem yerde itaate şayandır. Kemâ rahmetüke fis semâ. Rahmetlerin, rahmetin göklerle yerleri kaplamıştır. Fecal rahmeteke fil ard. Özellikle rahmetlerin, rahmet hazinelerin semada, göklerde bulunmaktadır. O halde sen o gökte bulunan rahmetinden, merhametinden biraz da yere indir de benimle ilgili olarak. İğfir lenâ hûbenâ ve hatâyâna. Bizim günahlarımızı, hatalarımızı mağfiret eyle. İşte bak, çünkü ağrı, sancı, bela, musibet nereden geliyor? Günahtan geldiği için önce bir mağfiret, günahların bağışlanmasını iste. İstememizi bize işte öğretiyor bu duayı öğretirken. Ente rabbut tayyibin. Sen yaratmak bakımından herkesin Rabbisin. Yönetmek bakımından herkesin Rabbisin. Ama kafirlerin de Rabbisin. Münafıkların da Rabbisin. Yani sen yarattın hepsini. Ama sen özellikle şirkten ve haramlardan sakınarak takva sahibi olan tertemiz kulların hususi manada Rabbisin. Yani herkes tertemiz değil. İmanlıların da hepsi tertemiz değil. Kafirler zaten nemel müşriküne necesün. Müşrikler ancak pisliktir buyuruyor ayet-i kerimede. Müslümanların da haramlardan sakınanları ne oluyorlar? Tertemiz kabul ediliyorlar. Sen o tertemiz olan şirkten, haramdan sakınıp tertemiz olan kulların hususi Rabbisin. Çünkü onları sevdiğin için bütün işlerini özel olarak üstlenmektesin. Onların işlerini özel görüyorsun yani. Allah dostlarının, velilerinin, nebilerinin, velilerinin Allah ile arasındaki münasebet normal Müslüman'da var mı? Onun için enzil rahmete min rahmetike. Rahmetinden bir rahmet indir. Ve şifaen min şifaike. Şifalarından bir şifa indir. Ala azel veci'i, bu ağrı üzerine. Yani adam hasta ya, ağrısı var. Ya kendisinin şikayeti var. Ya bir Müslüman kardeşinin bir derdi var. Yani hastalık mahsusunda bedenliğiyle ilgili. Onun işte ağrısına, sancısına sen bir rahmet ve şifa indir. Bunu desin buyuruyor. Ondan sonra da ne buyuruyor? Feyebra'e. Hemen iyileşsin. Allah Allah. İşte burası çok önemli. Bunu desin de, bu duayı okusun da Allah-u Teala'ya bu şekilde yalvarsın da feyebra hemen iyileşsin buyuruyor. Onun için bunlar hepsi mucizedir. Bu hadis-i şeriflerle amel edenler iyileşecektir. Eceli gelene çare yok. O zaman da ölümü hafif olacak, asan olacak, iman nasip olacak. Orada da ayrı müjdeleri var. Eceli gelene çare yok. Ama az ağrı asan ölüm diye bir tabir var Osmanlıca'da. Az ağrı asan ölüm. Son nefeslerimizde. Ve kelime-i şehadetle husnü hatime diye hocalarımız dua eder. Efendi Hazretlerimiz de bu duayı okurdu. Az ağrı ne demek? Ağrı kaçınılmaz olabilir. Az olsun. Asan ölüm. Asan ne demek? Kolay. Ölüm kolay olsun. Onun için eceli gelen de bu tesiri yaratır. Eceli gelmeyen de Allah-u Teala hemen şifa yaratır. Bunu desin, hemen iyileşsin. Hey gidi bu. Bu tabi ezberimde yok benim de. Bu duayı yani belki rastlamıştık ama ilk olarak kitaplarımızda kayda geçirdik. Ebu Davud'dan bunu okuyalım ve hemen acil şifa hasıl edelim. Kendimize tahsil edelim. Fedale İbni Ubeyd el Ensari radıyallahu anh o da bu dua rivayet etmiş başka bir tarikten. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir rukiye öğretti. Rukiye demek şifa için okunacak dua öğretti. Ve buyurdu ki bana, istediğin kimselere bu duayı şifa için okuyabilirsin. Yani hastalara. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, burada bir fark çıkıyor da onun için söylüyoruz. Ve kul zelke selasen, bu duayı üç kere oku. Yani Ebu Davud'un rivayetinde üç kaydı yok. Ama Ahmed İbn Hanbel'in rivayetinde üç kere oku buyuruyor. Sonra bir de sümme teavvez bil muavvizeteyn selate merrat. Peşine de üç kere muavvizeteyn ile Allah'a sığın. Muavvizeteyn ne? Kul eûzü bi rabbil felak. Kul eûzü bi rabbin nas. O zaman bu işi rivayetleri cem etmek ihtiyat bakımından en uygun olandır. Ne yapacağız? Bu duayı üç kere okuyacağız. Rabbuna Allahu lezî fissemâ tekaddes esmüke emruke fissemâi vel ard kemâ rahmetüke fissemâ fec'al rahmeteke fil ard iğfir lenâ hûbenâ ve khatayâna ente rabbut tayyibin enzil rahmete min rahmetike ve şifâe min şifâke alâ hâdel veca'i. Dua bu. Yani kısa bir dua değil. Ama iyileşme garantisi var. Desin bunu diyor. Fe İbrahim'e iyileşsin buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hey gide. Ne haberler getirdi bize, ne ilimler öğretti bize. Ya söyleyeceğiz hakkını. Sayfa 253'te duanın okunuşu. Sayfa 254'te hadis-i şerif tercemesi ve kaynakları 255'e de geçiyor. Onun için bunu başkalarının şifası da okuyabilir. Kendi şifası için de okuyabilir hasta olan. Ancak duayı üç kere tekrar edelim. Sonra da Eûzü Besmele ile üç kere kul eûzü bi rabbil felak, üç kere kul eûzü bi rabbin nas ile Allah'a sığınalım. Çünkü Allah'a sığınmak isteyenler felak ve nas surelerinden daha hayırlı hiçbir sureyle, dua ile, zikirle Allah'a sığınamaz, sığınamadı. Çünkü daha faziletli bir sığınma duası yok. Sahih hadis bu. Ma teavvedel müteavvidûne bimislihima. Allah'a sığınmak isteyenler, bunun için yalvaranlar, felek ve nasın misli hiçbir sure, ayet Kur'an'da yok o ikisinin misli. Ne hususta? Allah-u Teala şerlerden sığınma bakımından. Bu itibarla İbn-i Hacer ile İmam Zekeriya Ensari tauna müptela olan, vebaya müptela olan, koronaya müptela olan veya işte kendisi veya bir başka hastası var ise bu duanın okunması menduptur, teşvik edilmiştir. Şifaya çok büyük vesiledir. Allah-u Teala cümlemize afiyetler ihsan eylesin. Bir hastalık, bir musibet vermesi takdirin ezelisinde, ilmi ezelisinde var ise biz onu bilmiyoruz ama o zaman da bu dualarla şifalar ihsan eylesin. Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem öğretmiş olduğu bu duaların bereketiyle bunlara tam bir itikat, tam bir itimat ve huzuru kalb ile hastalandığımızda bu duaları aklımıza getirsin. Boşuna böyle hayıflananlardan, nereden geldi başıma diye itiraz edenlerden olmaktan muhafaza eylesin. Çünkü bu dualar Allah-u Teala'ya karşı imanımızı kuvvetlendiriyor, itikadımızı kuvvetlendiriyor. Manalarını mülahaza etmek, Allah'ımızın kudretini, azametini tanımamızı, bunu istihzar etmemizi, aklımızda bulundurmamızı iktiza ediyor. Öyle o zaman da insan benim böyle büyük bir Allah'ım var. Celle Şanuhu Celle Celaluhu ne yaratamaz? Her istediğini yaratır, her şeye kadirdir. Bu efendim düşünce yapısıyla birlikte bu duayı okuduğu zaman eceli gelmeyen için şifa mutlaka hasıl olacaktır. Şimdi dünkü dersimizde ne okuduk? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimden bir adam gördüm. Cennetin kapısına kadar vardı, dayandı. Fakat kapılar onun önünde ardına kadar kapandı. Kilitlendi. Ben de çok üzüldüm. Aman ne olacak diye böyle merakla izlemeye başladım. Bir de baktım ki kelime-i şehadet geldi. Kelime-i şehadet geldi. İşte burada size ne dedim? Kelime-i şehadet nasıl gelir? Bir surete bürünür, bir şekle bürünür. Aynı insan gibi. Fakat çok ünsiyet veren, çok hoşluk veren, işte efendim nurlu, bir simaya sahip olan, çok hoş kokulu, bu şekilde gelir. Onun gelmesi demek, şefaat etmesi demektir. Kurtuluş şu için, kapının ona açılması için aracılık yapması demektir. Böylece bir de baktım, kelime-i şehadet. Ama nerede okumuş bunu? Tabii ki dünyada okumuş. Kabirde mi okuyacak? Mahşerde okusa ne fayda eder? Dar-ı teklif bitmiş. Mükellefiyet yurdu olan dünya sona ermiş. Artık ne bir sevap yazılır ne bir günah silinir yani. Onun için dünyada çok okumuş. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti çok okuyun buyuruyor. Allah'ınız size ne kadar gazaplıysa da Rabbiniz sizden razı olacak buyuruyor. Teminat veriyor ya sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hüzeymen rivayet etti sahih hadiste. Onun için istiğfarı çok yapın ve kelime-i şehadeti çok okuyun. İşte kelime-i şehadet geldi ve böylece kapıları açtırdı. O kul cennete girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok ferahlendi. Yani sevindi. Bir ümmetinin cennete girmesi onun ne kadar mesrur eder. Şimdi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid aynı şey. Fazilet bakımından hiç farklar yok. Buradaki maksat nedir? La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Şirki iptal eden, nefyeden, reddeden kelime olduğu için Allah-u Teala'nın en sevdiği kelime, yani en faziletli kıldığı zikir, efdalü zikri la ilahe illallah. Zikirlerin en faziletlisi kelime-i tevhiddir. Ve kelime-i şehadettir. Çünkü bunda ihtilaf yok. Şimdi şu hadis-i şerif ne kadar önemli ya. Utbân ibn-i Malik radıyallahu teâlâ vâdî. Bukhari'de de geçiyor, Müslim'de de geçiyor. İnne Allah harrama alennâr men kâle la ilâhe illallah yebteghî bidâlike vecihallâh. Müslümanlar yaşadı ya. Her kim la ilahe illallah demişse ve tabii ki iman şart, oynanmadan demek fayda etmez. Bununla Allah'ın rızasını, yüce zatının hoşnutluğunu talep ettiyse, etmişse, yani niye söylüyor bunu? Hani ben de Müslümanım diyerekten malı götürmek için mi söylüyor? Canını kurtarmak için mi söylüyor? Efendim ne bileyim adamın kızını almak için mi söylüyor? İşte kendini Müslüman gösterip de ajanlık mı yapmak için söylüyor? Ne niyetle söylüyor? Biz bunu niye söylüyoruz? Yani bu kelime-i tevhid, kelime-i şehadeti, yani Allah-u Teala'nın yüce zatını razı etmek, hoşnut kılmaktan başka bir niyetimiz olamaz yani. İnşallah. Olmuyordur diyelim. İşte bir kimse Mevlamızın rızasını, zatını kastederek kelime-i tevhid okursa şüphesiz Allah Celle Celal onu cehennem ateşine haram kıldı. Ne acayip şey işte. Ehl-i sünnet buradan çıkarıyor bu meseleyi. Amel imandan bir cüz değil. Tabi la ilahe illallah zikretmek o tabi amel ama bir adam yani bu hadis-i şerif kadar hem Bukhari hem Müslim müttefakun aleyh olan bir hadiste bu kelimeyi okuyanı cehennemi haram kıldı. Yani ateşe girmeyecek. Tabi farzlar var, vacipler var. Öte yandan sakınılması gereken haramlar var, mekruhler var. Ama işte mesele zaten imanı ahirete götürebilmek. Kelime-i tevhidi ahirete götürebildikten sonra sorun yok. Ama bu günahlar acaba insanı üst üste karanlıklar halinde kalbe üşüşürse, çullanırsa kalpteki iman nurunu söndürür mü? El-israr ale-sagir yuftu ile-l-kebira el-israr ale-l-kebira yuftu ile-l-küfür ayazen billahi subhanehu diyor İmam-ı Rabbani. Ulema buyurmuşlar ki küçük günahlarda inadına ısrarcı olmak bir insanı büyüklere çeker. Büyüklerde ısrar etmek de insanı maazallah imansızlığa çeker. İşte onun için insanın korktuğu imansız ölmek. Kelime-i tevhidi okuyamadan ölmek. Hatta kelime-i tevhidi inkar ederek ölmek. Neuzu billah bazılarının başına geldi bu. Neden geldi? İşte Allah'ı kızdırdılar Celle Celaluhu. Haramları irtikap ettiler. sınırları tanımadılar, çiğnettiler, geçtiler. Ama bu hadis-i şerif acayip bir müjde tabii. Allah-u Teala'nın rızasını talep ederek kelime-i tevhidi okuyanı Allah cehennemi haram kıldı. Yani farkındaysanız şartsız, kayıtsız. Yani bir kayıt koymuyor. Hani büyük günahlardan sakınırsa diye. Veyahut işte haramları terk ederse diye. Bir kayıt koymadan buyurması çok büyük müjde. Çok çok çok büyük. Misli bulunmaz. Bir de hadis-i şerifin kuvvetine baksana. Buhari, Müslim ya. Şimdi diğer hadis-i şerifte yalnız tabii ki Zeyd ibn Erkam radıyallahu teala rivayet ediyor. Bunda da biraz şartlar var. Onun için bazı hadislerde mutlak şartsız kayıtsız zikrediliyor. Bazı hadis-i şeriflerde bazı kayıtlar getiriliyor. Onun için bizim kaidelerimizde, usulü fıkıhta falan da bir kaide var, kural. Onda da ne diyor? Mutlak mukayyede hamledilir. Yani birinde kayıt yok, öbüründe kayıt varsa o kayıt mülaza edilir, itibara alınır. Onun için bu çok önemli. İnne Allah Azze ve Celle ahide ileyye, şüphesiz Allah Azze ve Celle bana söz verdi. Buyurdu ki en la etiyeni ahadun min ümmeti bila ilahe illallah, senin ümmetinden hangi fert kelime-i tevhid zikriyle, yani son nefeste kelime-i tevhid okumuş veya son nefeste bazı komaya girer, dili tutmaz falan, o mesele değil. Mühim olan ölmeden evvel, yani aklı başındayken kelime-i tevhid okuyan, la ilahe illallah zikrine sahip olan bir insan ise, o şekilde ölmüşse o imanla, la yehlutu biha şeyen, ama kelime-i tevhide bir şey karıştırmazsa, işte bak burada bir kayıt geldi. Tabi sahabe-i kiram şimdi bunu soracaklar, açacaklar bunu. Bir şey karıştırmazsa illa ve cebet lehul cenne, mutlaka ona cennet onun hakkında kesinleşti. Cennete girmesi vacip oldu. Kâlû ya Resûlullah ve mellezî yuhlatu bilâ ilâhe illallah. Kelime-i tevhidle karıştırılmasından sakındırılan şey nedir maksat? Kâlû Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem buyurdu. Hırsan alet dünya. Dünyaya düşkünlük. Çünkü dünya düşkünlüğü adamı dinden imandan eder. Adam dünyasını mamur etmek için her türlü tavizi veriyor ya. En Müslüman bildiğin adam bir de bakıyorsun raydan çıkmış. Neden? Bir makam vaat etmişler. Bir mertebe vaat etmişler bilmem ne. Kendi değerlerini tepmiş yani adam. Dünya düşkünlüğü. Ve cem'an leha. Dünyayı yığma, toplama. Yani helal, haram ver Allah'ım, seni kulu yar Allah'ım dercesine hangi yoldan olursa olsun dünyayı bir stoklayayım. Ve men alleha. Sonra efendim yine dünya için insanların haklarını men etmek, hukuklarını ihlal etmek, ondan sonra ne bileyim işte adam malını mülkünü üzerine geçirmek, gaspta bulunmak. Bütün bunlar nereden geliyor? Kul hakları hep dünyaya hırstan ve düşkünlükten. Bu yekulûne kavlel enbiya, hem peygamberlerin hadislerini okurlar bu adamlar. Bak görüyor musun? Hacılar, hocalar başta yanarsa onlar yanacak şeyi çok doğru. Çünkü neden? Hem konuştukları sözler, ayet, hadis, peygamberlerin ağzından çıkan kelimeleri millete konuşurlar veya kendi aralarında da konuşurlar, anlatırlar. Ve amelûne amelel cebâbira. Bir de yaptığına bakarsan ne yaparlar? Cebbarların, zalimlerin, zorbaların işlerini yaparlar. Çünkü insanın hakkını men etmek, dünyayı toplayacağım diye dünya düşkünlüğünden efendim zulme başvurmak. Maalesef bazı Müslümanlarda hele de bazı bugünlerde çok duyuyoruz yani. Efendim hak etmediği makamlara gelmek, ehliyeti liyakati olmadığı yerlerde kendine koltuk sandalye temin edip diğer adamları ehil olan, layık olan veyahut neyse diğer insanları iftira, kumpaslar bilmem nelerle işlerinden etmek. Ne kadar büyük kul hakkı. Bu adam şimdi buyuruyor. La ilahe illallah'a ne karıştırdı? Zulüm karıştırdı yani. Zulüm karıştırmasaydı çok ibadet, çok amel lazım değildi. Yani faziletlidir ama şart değil. Kelime-i tevhid, iman kelimesi, zikri, efendim işte farzlar, vacipler, zaten onlar zaruri borçlarımız. Bunlarla cennete girmeyi hak edecekti. Ama karıştırdı işi. Ne karıştı? Şimdi burada Bu hadisten şu aklıma da geldi. Ne buyuruyor? Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانِهُمْ بِظُلُمٍ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kişiler ki iman ettiler, imanlarına zulüm karıştırmadılar. Şimdi buradaki zulmü tabii şirk olarak müfessirler tefsir etmişler. İnne şirke le zulmün azim. En büyük zulüm Allah'a karşı yapılan haksızlık, vefasızlık, şirk. Allah'a ortak koşmak ibadette. Ama şimdi burada kelime olarak zulüm geçiyor yani. Demek ki umumidir. Tabii en büyük zulüm şirktir. Ama kullara yapılan haksızlıklar, engellemeler, mania çıkartmalar ve insanlar senin yüzünden haklarına ulaşamıyorlarsa fakir kalıyorlar, hakir kalıyorlar, çoluk çocuklarına efendim mahcup kalıyorlar. Şimdi bu reva mıdır? Sen niye insanları engelliyorsun? Hayrı engelliyorsun, hakkı engelliyorsun, kendin efendim layık olmadığın, hak etmediğin işleri kendine celbediyorsun bunu. Bu adam la ilahe illallah bunu kurtarmaz diyor. Burada kayıt koydu yani. Çünkü ayet-i kerimede de imanlarına zulüm karıştırmayanlar işte güvence onlara aittir. Emniyet onlara aittir. Azaptan emin olmak, kabir azabından, mahşerden ve hum muhtedun. Hidayete erenler de ancak onlar olacak. Onlar olmuştur buyuruyor. Onun için cebbar ameli yapmamak lazım. Kelime-i tevhid enbiya kavlidir. Peygamberlerin, velilerin Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberler Ali Haydar Efendi babamız öyle buyururdu. Kaddesallahu sirruhu. Bunca 224 bin peygamber bize Allah dedirtmek için geldiler evladım derdi. Yani bütün peygamberlerin tek daveti nedir? La ilahe illallah. En'ibudullah. Mâ lekum min ilâhin gayruh. Bütün Kur'an bunlara dolu. Bütün peygamberler hakkında. Allah'a kulluk edin. Sizin ondan gayrı ilahınız yok. Bütün peygamberler. 224 bin daha da fazlası olabilir. Peygamberler bu kelime için geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İnne Allah be'aseni be'azil kelime. Allah beni bu kelime-i tevhidle gönderdi. Bunun davetiyle, tebliğiyle gönderdi. Görevli gönderdi. Onun için peygamber sözü söyleyip de yani kelime-i tevhid peygamber sözü söyleyip de zorba ameli Firavun gibi, Karun gibi, Şeddat gibi insanlara baskı uygulayıp zulüm ve eziyeti reva görürsen o zaman buyuruyor bu söze girmez. Eğer la ilahe illallah bir şey zulüm karıştırmazlarsa zulüm o zaman Rabbimin bana verdiği teminata dahil olurlar. Ne söz verdi bana? Mutlaka cennet ona vacip olacak. Zulme bulaşmadan kelime-i tevhid ile imanını bana getirebilenler. Bu hadis-i şeriften sonra kelime-i şehadet neler yapacak, neler yapacak? Yani tabii insan kalbinden gelerek okuyacak. Ona şüphe yok. Zaten kalbinden gelmeden sade diliyle okusa münafık durumunda olmuş olur. İçinde nifak var, şirk var. Dilinden la ilahe illallah söylüyor. Bunun ne kadar menfaati olmaz ki. Osman radıyallahu anh, o da Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. İbn-i Hibban sahih senetle bu hadis-i şerif rivayet ediyor. İnni le alem kelimeten la ekulü abdün hakkan min kalbi feyemut ala delke illa harramehullahu alennâr. Şüphesiz ben bir kelime biliyorum. Yani kelime-i şehadet. Bir kul kalbinden kaynaklanan bir tasdik, bir inanç doğrultusunda hakiki manada yani la ilahe illallah Allah'tan başka kulluk yapılmaya, ibadet olunmaya layık bir ilah yok. Bunu anlamayacak ne var? Tabii ki bu kalpten gelir. Çünkü yok. Zaten hakikatte de yok. Ama bunu tabii bir insan az alışkanlığı kabilinde değil de kalpteki huzur, huşu, manayı düşünme Allah'ımıza karşı tazim ifadesiyle birlikte yaparsa ve bu kelime üzere ölürse yani imanını bozacak, irtidat edecek, dinden dönecek, şirk içerikli, elfazı küfür. Bunun hakkında da işte bir kitap hazırlıyorum. Bayağı da notlarımızı almıştık ama yani kitap notları aldık. İçeriği çok şey demen. Ne kadar önemli bu iman tehlikeye sokan sözler. Bunlardan sakınması lazım. Çünkü neden? Ya bu kelimenin üzerine ölebilirse diyor. Ne demek üzerine? Yani bu kelimenin mefhumuna, bunun ifade ettiği manaya sadık kalarak. Yani şirke düşmeyecek hiç. İman kelimesi üzere, çünkü elfaz-ı küfür insanı kafir eden, dinden çıkaran sözler. Bunlar nedir? Ya Kur'an'la alay eder, ya bir peygamberle alay eder, ya bir Allah'ın Celle Celaluhu ayetini hafife alır, ya işte harama helal der, içerik olarak bunlara dönüyor. İstihfaf, istihlal, istihza, insanı kafir eden, İslam'ın nişanlarından birini, işte içerik muhtevasından birini hafife almak, küçümsemek, istihza, alay etmek, dalga geçmek, istihlal, Allah'ın haram dediğine helal demek. Bunun tersi de aynı. Helal dediğine haram demek, haram dediğine helal demek. Bunlar insanı kafir eder. Ondan sonra la ilahe illallah istediğin kadar oku. Ben tarikat dersi aldım da işte günde 5000 kere la ilahe illallah zikrediyorum. İnsan 5000 kere kelime-i tevhid ile İslam'da günah kalır mı ya? Ama bu adamda iman bile kalmamış. Neden? Adama bu haram diyorsun. Adam işine gelmediği için sen nereden uyduruyorsun? Helal diyor. Yani çok tehlikeli işler oluyor ya. Gidiyor bir Müslüman aleyhinde bir gıybet ediyor, konuşuyor. Tamam, günaha giriyor. Fakat adama diyorsun ki gıybet yapmayalım. Adam sana demez mi ki bu gıybet değil? Yani şimdi bu gıybet değil. Ne demek yani bu gıybet değil? Bir Müslümanın aleyhine arkasından kötü konuşuyor. Adam orada değil. Bu gıybet, bal gibi. Bu gıybet değil. Yani bunun karşılığı şu. Bu haram değil diyor. Yaptığı iş gıybet. Bu gıybet değil derken, gıybet değilse de helal olması lazım. Yani yaptığı harama helal diyor adam ya. Ya nefsine dokunuyor, ya kibri ağır basıyor işte egosu. Ondan sonra orada birinin ona yaptığı vaaz, nasihat, emri bil maruf onun ağrına gidiyor. Neden? Karizmam çizildi. İşte efendim milletin yanında niye bunu bana dedin işte. Bu sefer kalkıyor, oradan elfaz-ı küfür konuşuyor. Bu adam kelime-i tevhid ne yapsın? Onun için ben bir kelime biliyorum. Bir kul kalbinden gelerek, hakiki manada tasdik ederek o kelimeyi söylerse ve o kelimenin ifade ettiği iman ve tasdik manasını bozmadan fe'mut ala zalik, bu hal üzere, iman üzere ölebilirse illa harramallahu alennar. Mutlaka Allah-u Teala onun canını cehenneme haram kıldı. Yani cehenneme yasaklı. Giremez. Ne güzel yasaklılık, değil mi? Bir cennete yasaklı olan var, bir de cehenneme yasaklı olan var. Anukbet İbni Amir radıyallahu teala. Demin okudum hadis-i şerif demiştim. İbni Hübban rivayet etti. Bu hadis-i şerif İbni Neccar rivayet etti. Ali el-Muttaki Kenzül-ü Mal'de de var. Tabii lafız olarak biraz fark ile beraber Müstedeb-i Yala da var. Ne buyuruyor? Men kâle la ilahe illallah. Onda da men şehide la ilahe illallah. İşte dem dedim yani. Şehide olsa eşhedü manasına geliyor. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına dair kim şahitlikte bulunursa. Bu öbür rivayette de kim bu kelimeyi söylerse diyor yani. Tabii zaten bunu söyleyen şahitliğini ifade etmiş oluyor. Bu işe tanıklık ettiğini yani. İman ettiğini. Ama yusaddiku lisanehu kalbu, kalbi dilini tasdik ederse. Ne demek? Dili Allah'tan başka ilaha yok derken kalbinde işte efendim şu da var, bu da var, Lat da var, Uzza da var, Menat da var. Yok efendim işte falan put da var veyahut işte Budizm'de de bir doğruluk payı var. Efendim Hristiyanlığında işte efendim, hak olduğu taraflar var bilmem ne falan. Ha, bu işi karıştırıyor. Çünkü Allah'tan başka ilah yok. Adam orada Allah'ın oğlu var diyor haşa. Ondan sonra hanımı var diyor haşa. Efendim salisü selase, Allah üçte bir diyor. Üç ilahlık mefhumunun üç sacayağı var. Bu üçten üçüncüsü diyor Allah. Hristiyanların, Nasara'nın teslis akidesinin bu, ifadesi bu. Sen şimdi işte o da cennete girecek. Yok dinler arası diyalog, yok bilmem ne. Bunlar bu işi bozar abi. Çünkü sen Allah'tan başka hiçbir ilah yok diyorsun. Allah'ın gönderdiğin son şeriat İslam şeriatı, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şeriatı. Sen batıl dinlere, batıl inançlara paye veriyorsan nasıl oluyor? Demek ki senin dilin böyle söylüyor. La ilahe illallah. Kalbin tasdik etmemiş. Neden? E dilini söylediğin kalbin bozuyor, tekzip ediyor. E çünkü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoksa innet dini indallahi İslam. Allah da Kur'an indirmişti. O Kur'an'da gerçek dinin İslam olduğunu, Yahudi Hristiyanların batıl yolda olduğunu, şirk içinde olduklarını beyan eden bu kadar ayet var. E sen şimdi dilin böyle söyle. İşte FETÖ'cülerin durumu neydi? Buydu. La ilahe illallah yeter. Muhammed Resulullah'sız olur. Yahudi Hristiyan da cennete gidecek. Yani işte efendim Süleyman Ateşler, şunlar bunlar. Bunlar çok ateşle oynadılar. Çok ateşle oynadılar ve yani imansız ölürlerse tabii ateşe de girerler. Çünkü nasıl imanla ölecek? Allah'tan başka ilah yok. Yeter diyor. Ama Kur'an yeter demiyor. Muhammed Resulullah diyor sallallahu teala. Sen şimdi hem Allah'ı ilah olarak kabul ettim, Kur'an'ı kitap olarak kabul ettim diyeceksin. Ondan sonra Kur'an'da geçen ayetlerin hilafına efendim Kur'an düşmanlarını, din düşmanları dost ilan edeceksin. Bunları da cennetlik ilan edeceksin. Kendin girmiş gibi. O zaman kalbin dilini doğrulamıyor. Hatta tekzip ediyor yani ben yalan konuşuyorum diyor. Çünkü neden? Allah'tan başka ilah yoksa nasıl Allah'ın emrine, fermanına karşı itiraz yapıyorsun? Eğer bir insan kelime-i tevhidi söylerse, kalbi de dilini tasdiklerse, yani tam bir iman bulundurursa, barındırırsa, dehale min eyye babil cenneti semaniyeti şa. Cennetin 8 kapısından istediğinden girecek. Yani 8 kapı açılıyor ona. İster bundan gir, ister bundan, ister buradan gir. Biliyorsunuz kapılardan bir de Rayyan kapısı. Yani oruçluların suya kanmış olarak gelecekleri kapı. Rabbim cümlemize 8 kapıdan davetiye çıkanlardan olmayı nasip eylesin. 8 kapıdan çağrılanlar var. Annen Enes İbni Malik'in radıyallahu teala Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte Kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Semenül cenneti la ilahe illallah. Allah. Cennetin parası kelime-i tevhiddir. Cennet istiyorsun Allah'tan. Allah Teala da diyor ki paran var mı? E dünyada her iş parayla değil mi? Her mal, ev, yiyecek, giyecek. Kimse sana bedava veriyor. Paradan haber ver diye bir laf var. Sen paradan haber ver. Yani paran varsa her şey var. Adam kendine diye yaptı. Özendiği, bezendiği bir biraz fazla parayı görürse satar çıkar gider. Peki cennet her şeyin bahası var. Yani esası bunun para değil de beha. Yani paha veya paha, beha. Yani bu ne demek? Karşılığı. Peki cennetin mukabilinde sen Allah'a ne vereceksin Celle Celaluhu? Mevla senden ne istiyor Celle Şanuhu? Cennetin parası kelime-i tevhid okumaktır. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve semenün nimeti elhamdülillah. Nimetin parası elhamdülillah demektir. Yediriyor, içiriyor. İftar sofralarında, sahur sofralarında. Efendim, diz boyu nimet. En fakir evinde kaç katık var. Sahabe-i kiram, bütün ümmetlerin en faziletlisi insanlar bir hurma bulamıyorlardı. Bir hurmayı 3 kişi, 5 kişi yalayarak, işte gıdım gıdım paylaşarak harbe gidiyorlardı. Hem de cihada çıkmışlardı ya. Senin onlardan ne üstünlüğün var da bu kadar nimet buldun sen? Çünkü Allah-u Teala dünya nimetlerini dostlarına kısıtlı veriyor. Onları sevdiği için size dünya lazım değil, size ahiret lazım. Kıskanıyor onları yani dünyala dalmalarından. Çünkü onlar Allah'ın adamları. Ama bize bol veriyor. Bize bol veriyorsa bunda bir sıkıntı var bizim açımızdan değerlendirdiğimizde. Değil mi? Çünkü dostlarına az verirken, düşmanlarına çok verirken biz hangi sınıfı temsil ediyoruz da biz bu bolluk içindeyiz? Ya o zaman ne yapacağız hoca efendi? Ne yapacağız? Parasını ödeyeceğiz abi. Ya parasını ödedik zaten. Bakkala ayrı ödedik, manava ayrı ödedik, kasaba ayrı ödedik. Efendim bunu daha kime para ödeyeceğiz? Devlete vergi ödüyoruz zaten her alınandan, satılandan. He, Allah'ımıza ödeyeceğiz. Ne istiyor bizden? Elhamdülillah. Bir elhamdülillah söyle be. Benim ekmeklerimi yedin. Somun pehlivanı gibi efendim yumuldun. Tereyağlarımı, ballarımı, kaymaklarımı, zeytinlerimi, ondan sonra benim yarattığım etleri, sütleri yedin, içtin yahu. Çeşidin haddi hesabı yok yahu. Yani yüzlerce çeşit efendim reçelleri var, yüzlerce çeşit kahvaltılıkları var sırf. Yemek zaten binlerce çeşit tarifi bilmem nesi. Bunun parası nerede? Ne yapacaksın? Yedikten sonra elhamdülillah. Bu da duaların en faziletlisi, mübarek zikir. Nimetin parası elhamdülillah. Çünkü neden? Len şekertu bile zidennekum. Şükredersiniz nimetinizi artırırım buyuruyor. Elhamdülillah diyen de şükretmiş oluyor. Bu sefer nimet artıyor. Yani Mevla öyle bir döngü ayarlamış ki kendi verdiği efendim nimeti, kendi yarattığı nimeti yine kendi veriyor. Buna karşılık da senden elhamdülillah demeni istiyor. Elhamdülillah demeni de o yaratıyor. O imanı da o veriyor. O zikre de o muvaffak ediyor. Her şeyi o yapıyor. Biz ne yapıyoruz ya? Efendi Hazretleri çok söylerdi. Bu cenneti bize Allah'ın teklif etmesi, tefsir etmesi, müjdelemesi de şunları amel edin, iman edenler, amel salih işleyenler her ayetlerde cennetlerle müjdeleniyorlar. Peki bu amel-i salih kula kim nasip ediyor? Kim öğretiyor? Kim vahiy ediyor? Kim amele kuvvet veriyor? Nasıl namaz kılacaksın Allah güç vermişse? Nasıl abdest alacaksın? Parmağını sallayamazsın. Yani adamın biri bir saray yapmış. Çok güzel, kıymetli mücevherlerle donatmış, bezemiş. Sonra da sana gelmiş. Sana da para vermiş. Neyse bir küp altın vermiş. Ondan sonra da o sarayı da satılığa çıkartmış. Satılığa çıkartmış. Ve buyurmuş ki bunu benden kim alacak? Bunun üzerine kullar buna talip olmuşlar. Biz talibiz, biz alacağız. Fakat neyle alacağız? Allah-u Teala buyurmuş, parasını verirseniz veririm size. Bunun yani parası ne demek? Yani karşılığı. Biz bunun karşılığında ne vereceğiz ya Rabbi sana? La ilahe illallah diyeceksiniz, namaz kılacaksınız, zikredeceksiniz, şükredeceksiniz. Elhamdülillah diyeceksiniz. Peki onlar neyle diyeceksin? Hangi kuvvetle, hangi imkanatla? Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki, işte şimdi öbür insandan teşbihte hata yok, insana işi döndürürsek. Sarayda yaptı ya, adama da bir küp altını verdi ya, sonra da sarayı da satışa çıkardı ya, tamam. Adamın biri de buna talip oldu ve hatta beğendi falan. O da diyor ki ona, arkadaş ben sana bu köşkü sarayı veririm. Efendim ne istiyorsun karşılığında? Ben sana bir küp altın vermiştim ya. Onu versen veririm. Şimdi o da veriyor, oradan sarayı alıyor. Ne oldu şimdi burada? Sarayı yapan, parayı veren aynı. Karşı tarafa parayı veriyor, sonra da sarayı yapıyor. Adam da beğenip talip olunca ver o parayı, al saray diyor. Şimdi bu adam ne emek etti? Yani bu saraya konan, burada konaklayan, her türlü imkana sahip olan adam babasının evinden ne getirdi yani? Kendi cebinden ne koydu buraya? Bir şey koymadı. Parayı da o vermişti o zat. İşte teşbihte hata yok. Velillahil meselül ala. En yüce misaller Allah'a aittir. Kulların hakkındaki misaller Allah'a haşa kıyas edilmez. Onun için Efendi Hazretleri derdi ki, yani şimdi burada cenneti yaratan kim? Allah-u Teala. Bizi yaratan kim? Allah-u Teala. Sonra cenneti bize müjdeleyen, teklif eden, gelin cennetlere diye davet eden kim? Allah-u Teala. Ya Rabbi bizden ne istiyorsun? Ben size la ilahe illallah öğrettim ya. Elhamdülillah demeyi öğrettim ya. Kelime-i tevhid okuyun. Elhamdülillah deyin. Bu kaç para? Senden ne çıkıyor burada? E peki neyle diyeceğiz bunu? Allah'ın verdiği dille. Neyle konuşacağız? Allah Teala'nın yarattığı kelimelerle, harflerle. Elhamdülillah derken şimdi bak ben burada elhamdülillah diyorum. Allah-u Teala burada bana ne kadar işte birkaç saniye bile sürmüyor elhamdülillah. Burada kaç harf söylemeyi yaratıyor bana. Yaratmasa ben bile vuuu yaparım. Nice insanları görmüyorsun mu? Dililal olmuş, felç olmuş. Konuşabiliyor mu? Ben elhamdülillah diyorum. Buradaki bütün bunu demem için lazım gelen nesneleri, maddeleri Allah-u Teala yaratıyor. Ondan sonra da cenneti arz ediyor. Burayı beğendim, çok beğendim ya Rabbi. Nasıl gelebilirim? Tamam ben sana ağız verdim ya, ben sana dil verdim ya, ben sana kalp verdim ya, ben sana akıl verdim ya. Veyahut da maddi işe boyuta geçerim. Ben sana para verdim ya, oradan fakire zekat ver. Parayı da o verdi. Adam hala diyor ki, benim de şu kadar param gitti ya, zekat da bu sene çok tuttu. Ya kardeşim sen kimin parasını kimde ne sürgüyorsun? Onun için yani büyük kârdaysa, Rabbimiz Tebareke ve Teala. Cennetin parası kelime-i tevhiddir diyor. Ani bi Said'in el-Hudri radıyallahu teala. Kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdu. Se'le Musa Rabbehu hina ta'u tevraten yuallimehu daveten yed'u biha. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdi, indirdi. Tevrat Kur'an gibi 23 senede inmedi. Tur Dağı'na levhalar halinde bir kere de indi. Musa Aleyhisselam da dedi ki, ya Rabbi bana bu Tevrat gibi büyük bir kitabı indirdin, vahyettin. Bana bir dua öğret de, bana özel şöyle, ben o dua ile sana yalvarayım, şanına tazim edeyim, tebcilde bulunayım yani. Çünkü çok büyük bir nimet verdin bana, beni ülül azim peygamberlerden yaptın, beni kitap sahibi rasullerden yaptın. Femeru ve yedua, bilâ ilâhe illallah. Allah-u Teala buyurdu ki, ya Musa, La ilahe illallah kelimesiyle duaya zikre devam et. Fekale Musa ya Rabbi küllü ibadike ubya. Ya Rabbi ben senin kelam sıfatının işitmeye mazhar olmuşum. Kelimullah şerefine ermişim. Olma şerefine nail olmuşum. Şimdi bütün kullar La ilahe illallah diyor zaten. Her Müslüman iman kelimesinin ilk efendim şeyi değişmeyen birinci bölümü La ilahe illallah. Ama ikinci kelime değişiyor. Adem Aleyhisselam zamanındaysan işte Adem Safiyullah diyorsun. Nuh Aleyhisselam zamanındaysan Nuh Neciyullah diyorsun. Musa Aleyhisselam zamanında Musa Kelimullah diyorsun. İsa Aleyhisselam zamanında İsa Ruhullah diyorsun. İbrahim Aleyhisselam zamanında İbrahim Halilullah diyorsun. Yani daha birçok peygamberlerin bu şekilde. Yani kelime-i tevhidin birinci cümlesi hiç değişmez. Allah'tan başka ilah yok. Ama ümmetler, geçmiş ümmetlere göre hangi peygamberin dönemi ise onu söylüyor. Biz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz değil mi? Resulullah diyoruz, Habibullah diyoruz. Kelime-i tevhid ve şehadette Resulullah kullanılacak özellikle. Lafız öyle varid olmuş. Şimdi ya Rabbi bütün kullarım bu kelimeyi söylüyor. Ve ne ürüden tehussani bi davetine du'uke biha. Ben istiyorum ki bana bir hususi bir dua öğret. Hususi bir zikir bellet. Ben onunla sana yalvarayım. Fekale Allahu Teala. Allahu Teala buyurdu ki ya Musa. Ey Musa sen neden bahsediyorsun? Levennes semavati ve sakiniha vel bihara ve ma fiha. Yedi kat gökler ve yedi kat yerlerde bulunanlar. Yedi kat göklerde bulunanlar kim ya? Cebrail aleyhisselam orada, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam. Cebrail aleyhisselamın bir kanadı dünyayı alt üst etmek gücüne sahip ya. 600 tane kanadı var. İki kanadından doğuyu batıyı aşıyor ya. Sade Cebrail aleyhisselam, sade. Düşün ki diğer meleklerin azametlerini, arşı taşıyan meleklerin büyüklükleri. Bir de sayısını Allah'tan gayrı kimsenin bilemeyeceği kesrette. Bunların hepsini وُضُعُوا فِي كِفَّتٍ terazinin bir gözüne konulsalar, göklerdekiler, gökler ve içindekiler, yerler ve içindekiler, denizler ve içindekiler. وَضُعَتْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ فِي كِفَّتٍ bir kelime-i tevhid, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ o da terazinin öbür gözüne konacak olsa, لَوَزَنَتْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ elbette mizanda kelime-i tevhid ağır gelir. Onun için. Sen ne diyorsun? Adam cennetin kapısında beklerken şehadet kelimesi geldi işte. O kadar Allah'ın dinde Celle Şanı ve Celle Celaluhu değeri var ki. An Enes radıyallahu teala Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mazilte eşfe'u ila Rabbi ve yüşeffi'uni hatta ekule Rabbi şeffi'ni fî men kâle la ilahe illallah. Ben devamlı sürekli Rabbimden şefaat yetkisi istiyorum. Şu ümmetime şefaat edeyim. Bu günahkar ümmetime şefaat edeyim. Şunu cehennemden halas edeyim. Şunun mizanda sevap tarafına ağır getireyim. Şunu Havz-ı Kevser'den içireyim. Şunu Sırat'ı geçireyim. Devamlı böyle izin istiyorum. Mevla da veriyor, veriyor, veriyor. Bütün Müslümanlar hakkında yani veriyor. Nihayet ben diyeceğim ki buyuruyor. Çünkü neden? Adamların hiçbir ameli kalmamış. Yani hiçbir ameli olan cehennemde kalmamış veya mahşerde cennete gitmeyen kalmamış Müslümanlardan. Kimler kalmış? Adam da kupkuru bir la ilahe illallah kelime-i tevhidi söylemiş. Kalbinde iman var. Kalbinde iman olmayan zaten şefaat geçerli değil. İman var. Dilinde de bir kelime-i tevhid. Adam kupkuru tam takır. Defterine mizanda konulacak hasenesi yok. Ben sonra da diyeceğim ki ya Rabbi ne olur la ilahe illallah demiş olup da başka salih ameli bulunmayan hakkında da beni şefaatçi eder misin? Feyekulu Allah-u Teala buyuracak ki Leyset hazihi leke ya Muhammedu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Muhammed la ilahe illallah kelimesini söyleyen sadece kelime-i tevhidi kalmış olanlara şefaat etme işi sana verilmemiş. Onu sana vermem buyuruyor. Niye? İnne mahiyeli. Kelime-i tevhid öyle büyük bir azametli kelime ki beni tevhid ediyor. Benim bir olduğumu ifade ediyor. Vahdaniyetimi zikrediyor. Bu kelime bana mahsus olduğu için, benim üluhiyetimle alakalı olduğu için bu kelimeyi söyleyenlere rahmetimi göndermek bana ait. Onun için burada ne seni ne hiçbir peygamberi şefaatçi yapmıyorum. Onları kurtarmak, o kelimeyi söyleyen, o kelime benim katımda, nezdimde o kadar azametli ve değerli ki onu başkasına, o kelimeyi söyleyenlere, söyleyenlerin imdadına yetişmeyi başkasına bırakma. Ya. Ema ve izzeti ve hilmi ve rahmeti. Agah olun, haberdar olun. İzzetime yemin ederim, şerefime kasem ederim. Hilim sıfatıma yemin ederim. Rahmet sıfatıma, merhamet sıfatıma and içerim. La ed'u vahiden kâle la ilahe illallah. La ilahe illallah diyen bir ferdi cehennemde bırakmayacağım. Hani günaha kadar yanabilir, mahşerde tara düşebilir. Bırakmayacağım. Yani imanlı olarak işte kelime-i tevhid okumuş kişi, tabii zaten öyle de ölme şartı var. Çünkü nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Yani son nefeste okuyamasa da yani mazeretleri olduğu için son nefeste okuyamadı diye adam cehennemlik olmuyor. Son nefeste okumak nasip olana cennete gireceğine dair kesin müjdeler var. Ama diğerleri cennete girmeyecek diye bir şey yok. Onun için bu kelimeyi dünyada okumuş, imanını muhafaza ederek bu iman üzere ölebilmişse. Onu bana bırak diyor, Habibim diyor. Allah Allah. Demek ki bunlar cehenneme girmişler. Demek haramlardan sakınmamışlar. Onun için cehennemden çıkma meselesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat izni istiyor ki cehennemden çıkarayım. Birçok ümmetlerini cehennemden çıkarıyor şefaatiyle. Ne zaman sırf kelime-i tevhid okumuşlar kalıyor. Efendim başka bir faziletleri yok. O zaman şefaat istiyor yine. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben fazl-ı keremimle, halis lütfumla onları çıkartmayı üstleniyorum. Tabii günahların hak ettiği azabı da yaptırmayacağım tam. Yani biraz azap oldu ama bunun günahı ne kadar hak ediyordu? 5000 sene yanmak. Ben öyle yapmayacağım ona. La ilahe illallah'ın hatırı için işte bir miktar cezadan sonra adaletimle muamele etmeyeceğim. Çünkü adaletimle muamele etsem adam helak olur. Onun için fazl-ı keremimle, lütfumla muamele buyuracağım. Diyor Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme. Yani Efendimiz'i sevindiriyor. Niye sevindiriyor? Ben la ilahe illallah ehline çok itina göstereceğim. Onun için sen müsterih olabilirsin. Ebu Hadis-i Şerif. Ebu Yala'da zikrediliyor. 2786 rakamında. İmam Deylevi de Deylemi Firdevs'te, Müsned-i Firdevs'te o da zikrediyor. Kaynak çok. Zaten benim şu anda okuduğum kaynak İmam Bekri Hazretleri'nin meşahurullarından Allame-i Can. Anenes'in radıyallahu teala Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Kalallahu teala, Allah-u Teala buyurdu. Oldu şimdi hadisi kutsiye geçti. Allah-u Teala buyurdu. La ilahe illallah hısni men dehaleha emine min azabi. La ilahe illallah benim kalemdir, muhafaza yurdumdur, eman yurdumdur. O kaleye giren, yani kelime-i tevhidi iman ederek okuyan azabımdan emin oldu. Ya. Makir ibn-i Yeser'in radıyallahu teala. Makir ibn-i Yeser Hazretleri rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu teala. Resulullah Efendimiz buyurdu. Likulli şeyin miftah ve miftahü semavati vel ardı. La ilahe illallah. Her şeyin bir anahtarı vardır. Onunla açılır, girilir. Göklerin, yerlerin anahtarı kelime-i tevhiddir. Bir insan la ilahe illallah kelime-i tevhidini okursa ve buna inanırsa göklerin bereket kapılarını açar, yerlerin bereket kapılarını açar, cennetin bütün kapılarını açar. Ani ibn-i Umar'a radıyallahu teala anhuma kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Bu hadis-i şerif de acayip. Ruhul Beyan tefsirinde de bunu görmüştüm. Leysa alâ ehli lâ ilâhe illallah vehşetun fî kubûrihim ve lâ fî nuşûrihim. Allah Allah. İbn-i Asakir rivayet ediyor bunu. Fekenni bi ehli lâ ilâhe illallah وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ يَنْفُضُونَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ وَيَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. Ne muazzam bir hadis. La ilahe illallah zikrine devam eden, buna iman eden kimseler, kelime-i tevhidin ehli olan kimselere kabirlerinde vahşet çektirilmeyecek. Vahşet ne demek? Arapçada, Türkçede biraz vahşeti farklı manada kullanıyoruz. Vahşi, canavar, parçalamak etmeli var. Tabi esas vahşetin lügat manası yalnızlık hissinin verdiği sıkıntı. Kabirde biliyorsunuz herkes ameliyle çukuruna indirilecek. Kimse yanına ne sevdiğini alıyor, ne canlıyı ne bir ölüyü. Ölüyü alsan olacak. Bazen işte kabir açılıyor, üstüne defnediliyor. O da caiz tabi bir seneden sonra ama. Yani bir sene derken 5 seneden sonra bizim buraların topraklarına nispetle konuşuyoruz. Mekke Medine toprakları tabii çabuk da kumlu oldukları için, bir de sıcak çok olduğu için çabuk çürütüyor, eritiyor işte 5-6 ay gibi bir zamanda. Tabii orada onun için erken üzerine defnediyor. Senin amelin salih değilse, amelin sana en iyis ve yoldaş değilse, kelime-i tevhid senin refakat için değilse sen ne olacak? 50 kişinin yattığı yere sen de yatsan mezarın cehennem çukuru olduktan sonra orada sen öbür adamın, senden evvelki ölen adamın nesinden yararlanabilirsin? Onun için kelime-i tevhid ehline kabirlerinde hiçbir yalnızlık çektirilmeyecek. Ve lâ fî nuşûri mahşere neşir. Neşir demek kabirden diriltilip kaldırıldıklarında hiçbir böyle ıssızlık, sessizlik verdiği korkular, panikler, fezaler, feryatlar, yabancılık hisleri. Öyle yani insan bir şeyi yabancıladığı zaman çok endişeli olur, hep tetikte ya. Hiç bilmediğin bir yurda gidiyorsun. Ölümü tattıktan sonra. Sen berzah alemine geçiyorsun. Berzah zaten geçit. Ahiretle dünya arasındaki ortada bulunan köprülük vazifesi görüyor. Ne tam dünyadan ne tam ahiretten. Bedenin toprakta diye dünyadasın. Ruhun ahirette diye o ahirettesin. Ya cehennem çukurundasın ya cennet bahçesindesin. Onun için Evliyaullah'tan bizi artık gördüler. Bu hem Ehl-i Sünnet itikadında da geçiyor. Siz şimdi cennette misiniz dediler diye sordu. Şimdi isim hatırıma gelmedi. O zat buyurdu ki şu anda biz hakiki cennette değiliz. Ama cennet bahçesindeyiz. Cennetin dışında cenneti temsil eden yani aynı böyle rahatlık huzur içeren bir bahçedeyiz. Cennete, hakiki cennete girmek dirildikten sonra olacak. Ancak peygamberler şu anda cennetteler. Buyurdu. Ya bu zaten bazı hadis-i şeriflere de muvafık düşüyor. Bir de şehitler. Onlar hakiki cennette. Çünkü zaten sahih hadiste geçiyor. İnne ervaha şüheda fi havasıl tayrin hudrin tesrahu fi enhari cennet. Haşu yaşa. Efendim. Haşu teşa. Yani şehitlerin ruhları büyük böyle uçaklar gibi şimdi hani var ya en lüks uçaklı falan. Tabii haşa uçaklar bu diyeceğimiz şeyin yanında sıfır kalır da misal veriyorum. Şehitlerin ruhları cennet kandillerine muallak olan, bağlanmış olan kuş derken öyle kuş zannetme. En büyük uçakları bile düşün. Ne? En büyük uçağın kaç mislini düşün. Yeşil kuşların havsalesinde içindedir bulunuyorlar. Kandillere asılmış. Orada o kandillerle beraber hani şimdi neyse anlatayım sana teleferik işte bunları teşbih etmek istemiyorum da hani böyle geliyor ya bir tane vagon oradan takılıyor gidiyor ondan ilerisine oradan gidiyor neyse burada cennetteki kandillere asılmışlar cennet ırmaklarından diledikleri ırmaktan şarap ırmağı, bal ırmağı, süt ırmağı ondan sonra su ırmağı istedikleri ırmaktan içiyorlar istedikleri nimetten yiyorlar zaten ayet-i kerime de söylüyor فَلَا حَيَاءُنُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ Şehitler diridirler, Rablerinin nezd-i manevisinde rızıklandırılıyorlar. Rızık. Rızıklandırmak, yeme içme lezzeti yani aynı. Yeme içme hissi. Bu rızık da şehitlere vaat ediliyor. Onun için peygamberlerle şehitler hakiki cennete gitmiş oluyorlar. Onun dışındaki Müslümanlardan cennetlik olanlar, alem-i berzahte yani ne tam dünya ne tam ahiret. Bedeni, cesedi dünyada olmak bakımından. Ama ruhu ahiret tarafına geçiş yapmış. Hakiki cennete girmemiş ama sabah akşam cennet manzaralarında gösteriliyor makamı. Sen diriltildiğin zaman buraya gideceksin. Burası senin makamındır diye gösteriliyor. Onun için La ilahe illallah ehli için ne kabirlerinde ne mahşerlerinde hiçbir vahşet, yalnızlık olamaz. Sanki ben şu anda buyuruyor La ilahe illallah diyenleri kabirlerinden çıkarken seyrediyorum diyor. Seyrediyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde neler vuku bulacak hepsi gösterildi kendisine. Kabirlerinden kalkarken vakat haracu min kuburim kabirlerinden çıkmışlar, henüz çıkmışlar. Yenfuzûne turâbe an rûsîm başlarından toprakları silkeliyorlar. Allah Allah. Hepimize bugün gelecek yani hepimiz kabirden kalkacağız. İşte kalkarken başlarından böyle ne yapıyorlar? Tabii sarıkları marıkları başlarında yok da ölünür biliyorsunuz kefendi de artık parelenmiş, parçalanmış, hepsi çürümüş. Ama Allah-u Teala yeniden dirittiği için adamı kabre konduğu hali üzere kalkıyor. Kalkarken kafasına toprak bulaşmış da başlarından üzerlerine kimler gömülmüş, öbürün üzerinden yol geçmiş, öbürünün üzerinden Allah Allah çöküntüler olmuş, depremler olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Binlerce senedir insanlar kaç kat metre dibine gittiler ya. Mezarların kaç kat üstüne başka mezarlar geldi veya köprüler, yollar geçti yani. Herkes bunların altından kalkacak ya. Başlarından bir yandan toprakları silkeliyorlar. Ve yekûne bir taraftan da ne diyorlar? Elhamdülillâhillezî edebânnel hazen. Bizden dünya ahiret hüznü, kederi, üzüntüyü gideren Allah'ımıza hamdolsun. Bak ta kabirden çıkarken, kabirden bu cennet ehlinin hakkında varid oluyor Kur'an-ı Azim şu anda. Ama adamın cennetlik olduğu daha kabirden çıkarken ona bildirince, şimdi mahşerde 50 bin sene ne şiddetler, ne baskılar, ne zorluklar var. O da onları gördüğü zaman korkmasın, paniklemesin diye Efendi Hazretleri öyle tabir ederdi. Bir melek bekleyecek kabirden kalkarken, adam zaten nereye çıkıyorsun? Yepyeni bir yer, gökler değişmiş, yerler değişmiş, hiç tanımadığın, bilmediğin bir alem. O melek diyecek ki, şimdi sen bu mahşerde çok dehşet verici olaylar müşahede edeceksin. Çok şiddetli belalar, musibetler göreceksin. Ama sen dert etme, yani panik yapma. Niçin? O azaplar, o musibetler, o sıkıştırmalarda sana bir zarar yok. Bunlar sana değil. Şimdi sen kabirden kalkarken, tabii bu teminatı aldığın zaman elbette rahat olursun. Tabii elhamdülillah lezi ezebanel hazen, bizden üzüntüyü, mahzuniyeti gideren Allah'a muhammed olsun dersin. Neden? Çünkü sana bilgi veriliyor. Daha ölürken başlıyor melekler inip sana. La tekafu ve la tehzenu. Korkmayın, mahzun olmayın diyor ayette. Bak. Şimdi burada da sen tabii dirilirken ne diyorsun? Bizden üzüntüyü gideren Allah-u Teala. Zaten dünyadan çıkarken sana melek gönderdi. Üzülme diye sana müjde verdi. Mesele iman. Mesele iman. Kelime-i tevhid. Kalpte tasdik, dilde ikrar ve zikir. Zikir, zikir, zikir. Bir hadis-i şerifte okuyalım. An Ebu Derda'i radıyallahu teala. Ebu Derda Efendimiz rivayet etti. Kale Resulullah sallallahu teala. Bu hadis-i şerif Taberani'nin Müsned-i Şami'in isimli eserinde. İmam Suyuti de almış Cami-i Sahih'de. Ne buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem? Dikkat! Hepimize büyük müjde. Leyse min abdin yekulu la ilahe illallahü mi'ete merratin. Burada bir sayı belirtiyor. Herhangi bir kul 100 kere kelime-i tevhid okursa, yani la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, yani çok kısa bir zaman tutar bu. 1000 tanesi 15 dakika tuttuğuna göre, yani doğru okuyana göre söylüyorum. Talim-i tecvidine riayeti söylüyorum. Adam başını gözünü kırarak la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ya kardeşim ya, böyle kelime-i tevhid mi okudur ya? Benim için okuduğum asgari yani. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu 1,5 dakika tutar yani. 100 tanesi. Tabii 1,5 dakikadan aşağı okuyan da ne gibi? İşte bir dakikadan aşağı bir rekat kılan gibi. Ne gibi? Bir dakikadan aşağı Kur'an'dan bir sayfa okuyan gibi. Ne demek? Hakkını vermiyor demek. Hakkını vermeyen de mahrum olur. Boşuna iş yapma. 100 tane dedim diye, 1000 tane dedim diye hepsi boşa gideceğine 10 tane söyle, doğru söyle. Çünkü öbürü 1000'i boşa gidiyor. Buradan 10 tanesi seni kurtarır. Bir tanesi bile seni kurtarır. Ve ben 5000 söyledim, 50000 söyledim. Söyle bakayım nasıl söyledin? On sonra bakıyorum. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah Allah. Sübhanallah da daha ne yapıyor? Süp süp süp süp. Kardeşim, yani bunun harfi var da, bunun her bir harfinde hasene var. La ilahe illallah. En kısasını konuşuyorum öbür türlü. La ilahe illallah. Öyle 4 elif çek. 6 da çeksin olur namazda değilsin. Şey değilsin. Yani nef için şerikleri, ortakları Allah Teala'nın olmadığını beyan sadedinde la ilahe illallah. Onda müjdesi var. Kaç kere söylemişsin uzatmanın. Her kim günde demiyor. Bu çok iyi bir şey ama anlaşılan günlük bu. Çünkü 100 kere diye adet koyuyor. 100 kere söylerse illa ba'atehullahu yevmel kıyameti, mutlaka Allah-u Teala kıyamet günü onu kabrinden diriltecek ve veccühükel kameri leyletel bedri, o adamın yüzü dolunay gecesindeki ay gibi olacak. Dolunay biliyorsunuz 13'ü 14'e bağlayan, 14'ü 15'e bağlayan geceler, işte 15'ten 16'ya geçişte bir ufak ucundan kırılır. Tam dolunduğu zaman yani toz toparlak, yani hiçbir ucunda zerre kadar kırılma yok. Tamam mı? Ayın 14. gecesi. Ay nasıl parlak? Bulutsuz havada görüyorsun onu. Yani Acayip bir şey. Ayda çok nur var ya. Güneşte ziya var. Yani işte bir hararet var, sıcaklık var, ışık var, şu var, bu var ama ayda acayip bir nur var ya. Nasıl bir renk ya. İşte o ayın 14. gece ay nasıl? Koy ayı adamın suratına. Bir de ay bu kadar uzaktan bu böyle yakınında nasıl bir şey yani. Yakınında nurlara gark olursun herhalde. İçine girersin nurun yani. Biz ne kadar uzaktayız yani. Yüzü dolunay gecesindeki ay gibi parlayacak. 100 kere okuyana. Ne var ya? Kaç dakika be? Ne dedim değil mi? 1,5 dakika dedim. Ne, yani neye göre sabrettim? Çünkü 1000 tanesi Ali Rıza Bezzaz Efendi Hazretleri Kattesallahu aleyhi ve sellem öyle buyurun. Yani 1000 tanesi 15 dakikada okunacak. Nakşi tarıkında en az günde 5000 okunuyorsa bir saat bir çeyrekten aşağı düşmemesi lazım buyururdu. Hal böyle olunca bunun 100 tanesi de ne ediyor burada hesabını yaptığın zaman? 1,5 dakika ediyor. Ya 1,5 dakika. Yani bunu da mı Allah'a ver, esirgiyorsun Allah'tan? Yani senden başka ilah yok diye. 1,5 dakika oturup da 100 kere la ilahe illallah diyemiyoruz ya. Ne aciz adamız, ne tembel adamız, ne üşengeç adamız ya. Ağzına mı yapışır be? O ağızları, dilleri veren Allah'a ya. Tevhid etsene be kardeşim. 100 kere okuyanı kıyamet günü yüzü dolunay gibi çıkaracak, mahşere diriltecek. Velem yurfa ya hadin yemedin eftal min ameli illa men kalemişle kavli evzat. Mahşere çıkanlar arasında günde 100 kere kelime-i tevhid okuyanlardan daha faziletli, amel bakımından daha sevap almış bir kişi bile çıkarılmayacak. O gün, bak orada yemeyiz, o gün dediği için okuduğu gün, anladın mı? İşte günlük dediğim zaten ileriden anlaşıldı. Okuduğu gün, ben şimdi oturdum, 100 kere la ilahe illallah okuduysam bugün. Veya şimdi bu saatten sonra da okuyabilirsiniz. Efendim işte iftardan sonra işte hemen okuyabilirsiniz, yatmadan okuyabilirsiniz. Bunu okuduğun gün veya gecede herkesin amelleri Allah-u Teala'nın kabul makamına yükseltildiği zaman o günkü ameller dünyada işte ne 1,5 milyar, 2 milyar Müslüman var diyelim. Bu Müslümanlardan, Müslümanlar içerisinde herkesin kiminin namazı var, kiminin zikri var, kimi sadaka vermiş, kimi çeken, kimi ümreye gitmiş, neyse yani. Herkesin ameli Allah-u Teala'ya günlük arz edildiği vakitte Celle Celaluhu. En faziletli amel o günün günlüğü içerisinde ne yapan? 100 kere la ilahe illallah demiş olandan daha faziletli hiçbir amel Allah'ın kabul makamına yükseltilmiyor. Ya bunun içinde neler olabilir ya? Ne ameller olabilir? Hiçbir kulun ameli diyor ya. Hiçbir kulun ameli diyor. Burada kim bilir adam ne ameller yapmıştır ya? Belki bir günde Kur'an'ı hatmetti. Öbürü efendim 1 milyon TL fakir fukaraya verdi ya. Öbürü bütün yetimleri gidiyordu. Yani düşünsene kardeşim. Bu hadis-i şerif Taberani rivayet ediyor. Allah'ın isminden, kelime-i tevhidden eftal bir şey yok. Kim ne amel etmişse etmiş, 100 kere la ilahe illallah diyenden daha faziletli amel hiç kimse için kaldırılmıyor göklere. Ancak onun kadar demiş olan bir başka biri varsa 100 kere onun ancak o 100 kere okuyan kadar faziletli ameli kabul makamına yükseltiliyor. Ya da ondan ziyade diyen. Ne demek ziyade diyen? 101 okusa o 100 okuyandan eftel. 110 okusa 101 okuyandan eftel. 500 okusa ondan eftel. 1000 okusa ondan eftel. Nakşi tarikatı kolay bir şey mi? Bu mübarek yola girersen günde en az 5000 söylüyor. Günde 5000. Yani bir saat 15 dakika oturup huzur üzere zikrediyor. Rabıta üzere. Şimdi günde 5000 okuyanın ameli Mevla Teala'nın kabul makamına göklerde yükseltildiği vakitte o hepsini geçer tabii. 5000'lere, 100'lere. Ne buyuruyor? Kendi cinsinden olursa. Ne demek kendi cinsinden olursa? La ilahe illallah zikrinden olursa. Bu mukayeseye giriyor. 100'den bir fazla okuyan, bir fazla 300, 500, 1000, 5000, 10 bin, 50 bin. 50 bin zikir edenler biliyorum yani. Günde 50 bin la ilahe illallah okuyanlar var. İşte Ali Rıza Bezaz Efendi Hazretleri 50 bin kelime-i tevhid 700'de Kur'an okumadan sabah namazına çıkmazdı. Onun şeyhi İmam Zahravi Hazretleri Halil Nurullah Zahravi Kaddesallahu aleyhi ve sellem İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Halifesi 70 bin kelime-i tevhid. Mutadı. Her gece 70 bin kelime-i tevhid. Ne bereketli vakitleri varmış. Tayyi zaman, tayyi mekan, kerametleri varmış. 70 bin kelime-i tevhid, 700 Kur'an. Okumadan çıkmıyordular. Sabah namazına düşün. Ne zaman yatacak, ne zaman kalkacak? Bu da insan ya. Evliyaullah böyle. Şimdi sen ona yetişebilir misin? Demek ki kendi cinsinden olursa ya misli 100 kere de o okumuş, bu 100 kere okuyanla denk gelir. Ya da 100 kereden ziyade okumuş. Ama şu yok. Adam 100 kere kelime-i tevhid okumamış ama 1 milyon lira, 10 milyon, 20 milyon sadaka vermiş. Zekat vermiş. Fakir bırakmamış, aç bırakmamış. Afrika'da bütün kuyuları açmış, bütün Müslümanları suya efendim kavuşturmuş. Ama 100 kere la ilahe illallah o gün okumamış. Bak, hiçbir kulun ameli diyor, 100 kere la ilahe illallah okuyandan eftal yükseltilmiyor. Ama sen hem kuyu açtın hem bu 100 kere okudunsa tabii ki katlarsın. Hem sadaka verdin, hem teheccüd kıldın, hem iştak kuşluk kıldın, hem de 100 kere la ilahe illallah dedin. O katlarsın tabii. O ayrı. Ama 100 kere la ilahe illallah demediysen, bütün dünyayı hayra gark etsen, 100 kere okuyan senden eftal oluyor abi. 100 kere okuyandan eftal olmak için ya sen de 100 kere okuyacaksın ya da 100'den fazla okursan eftal olursun. Kelime-i tevhid böyle bir şey. Ona göre. Yani artık insan bunları duyup da nasıl durur? La ilahe illallah Efendi Hazretleri hiç durmazdı bu bağırır. Yahu adama bir şey anlatır, adam oradan bir şey cevap verir, bir şey sorar. Adam orada konuşurken orada işte bir yarım dakika, birkaç saniye bile durmaz. Hemen dilinde hep bakarsın. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. O 5000 hariç, 5000 günlük hariç hiç durmaz. Yani insanlar konuşurlar, anlatırlar dertlerini. O arada onlara bir şey söyler veya sorana bir cevap ver. La ilahe illallah dili devamlı. Bunlar böyle insanlar kardeşim. Ondan sonra sen kimden bahsediyorsun? Allah katında bu kadar kelime-i tevhid okuyandan, 100 kere okuyandan eftal yoksa ya günde 50 bin okuyandan nasıl eftal olacaksın sen ya? Hangi ilminle, hangi hocalığınla? Bak şeyhim, kutubum, şuyum bilmem. Ya konuşma ya. Burada kutuplar, kavslar, müceddidler. Belli ya. Zikirle meşgul olanlar. Gafletle, hayi. Nerede? Alem yapanlar da. Nerede fazilet görmüş? Bu hadis-i şerifte okuduktan sonra inşallah rahman sizleri iftarlarınızı mübarek olmasını, bu mübarek iftar saatinde Rabbimizin tebareke ve teala sizlere lütfuyla, keremiyle muamele buyurmasını, bizleri de boyunlarımızı şu saatte cehennemden azat etmesini niyaz ediyoruz. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.